Vajon Trump tudja, hogy mit csinál? Deák Dani beszaladt a fa erdőbe. Sajnos nem lehet gyülekezni a gyülekezési jogért. Aki késett, az annyit is ér. Boldog napszakot, hölgyeim, uraim, boldog napszakot. Újabb csodálatos napirat ránk, hiszen itt van velünk Eszter, Dezsényi Eszter, zenei producer, influencer. Nem. Menedzser. Mindegy, csak vagyok, de nem vagyok producer. Még. Foreshadowing Eszter. De legalább a nevedet nem kurtam. Gratulálok, Csoki. 3 évbe telt. Gratulálok. Ó, Istenem, az a legkínosabb pillanatom volt, és nagyon örültem, mikor megláttam a Tóth Jakabos Avidnak a trailerét, ahol felhozott, és így elkezdett szakadni rólam a víz. Így meghallottam. De ott kedves voltam, csak annyit mondtam a Jakabnak, hogy figyelj, ha ki tudod mondani a nevemet, nem úgy, mint a Csoki, akkor már nyert ügyed van. Igen. De hát neked is nyert ügyed volt, Csoki. Persze, olyan kedves volt. Másodjára. Nagyon kedves volt. Én nagyon utálom, hogyha elcseszem valakinek a nevét, de közben nem tudom. Vagytok ti is így azzal, hogy amikor például bemutatkoztok, akkor a saját nevetekre koncentráltok? Szerintem senki nincs így ezzel. Eszter. Hogy mivel? Hogyha én bemutatkozok, akkor a te nevedre koncentrálok? Nem a sajátodra. Dehogy nem, csak arra, hogy azt az tudjam mondani. Azt hittem, hogy egyedül vagyok ezzel. Dehogy is. Nem tudom, ez egy ilyen common name. Úristen, a Barbie fónomban ez az új céges. Ez az új céges telefonom, szeretném nektek is megmutatni, egy flip fónomban. Úgyhogy minden ügyfelem, aki eddig a céges telefonomon hívott, most nyugodtan hívjon, mert jó kedvem van, amikor felveszem. Szóval... csak a vége úgy is kiabálás. A végén úgy is kiabálok, teljesen minden. Szóval azt akartam csak mondani, hogy emiatt, hogy mindig a saját nevemre koncentrálok, mikor bemutatkozom, emiatt a telefonomba a neveknek a 40%-a biztos úgy van elment, vagy nem Tom, Vémi Campus Fesztiválos rác. De valami utalás nem kérte az, hogy nem Tom? Az semmire se utal, legalább a dátumot írva, hogy mikor hívod. De ott vagy kampusz, és akkor... Ja, oké. Okay. Hogy ez beírom... így egybe volt. Azt hittem, hogy ez külön, ez a nem tudom, ez egy. De olyan is van. Csak így elmentem, de nem tudom, csak hogy lássam azt, hogy amúgy már egyszer beszéltem vele, hiszen el van mentve a telefonomba, de amúgy nem tudom ki ez. Te is így vagy elmentve. Ja? De legalább tudod, hogy melyik nem tudom vagy. Úgy vagy elment, vagy nevet fel. Csoki. Nem, dehogy is. Eszter hozott sütit, úgyhogy tudom, hogy nem gyűlöl valójában. Dehogy is, Csoki. Hogy gyűlölnélek. Vaf! Hát ezt majd a Twitch exkluzívosok elmesélik a kommentekben, hogy mi volt. Jó, befejeztem. Csoki, naptelepülése van. Ura, még de jó, hogy mondod, mert már kezdtem volna a Holdra szálló magyarral. Nem, de az még nem. Melyikünk fog naptelepülését mondani? Majd én fogok? Legutóbb én mondtam. Uh-huh. És sajnos az én kezem valószínű, hogy ugyanoda húzna. Úgyhogy most rád bízom. Fertőt, hogyha minden igaz, a legkisebb magyar város. Komolyan. Uh-huh. És a történelmi súlya miatt, meg hát a kastély miatt város lett. De olyan eszméletlen sokan nem laknak ott. De hát nem vár van ott. Nem, hanem kastélyos. De ez a naptelepülése akkor? Fertőd. Fertőd a naptelepülése. Azt mondja, figyelj, Fertődön van Eszterházi kastély, most ezt már láthattuk. Ezt mindannyian tudtátok. De igen, ez... Ez gyönyörű. Ez egy iskola, amúgy. Fertődön ide járnak a gyerekek iskolába. Komolyan? Aha. Ték, költözök Fertődre. Te ezért kastélyba jártál suliba? Nem jártam iskolába. Hát nem jártam kastélyba iskolába, de hát azt tudom. Hát itt mentem volna. Ijetettem, mi? Nehogy visszaüljek az iskolapadba. Figyelj, van rózsakert. Úristen, de szép. Most megyünk Sopronba a hétvégén, lehet itt meg kéne állni. Jaj, de szép. Fertődi kastélynál. A rózsakertbe. Én azt akarom megnézni, mert... Dr. Horváth Tibor! Igen, vagy... Nem számítottam, hogy Dr. Horváth Tibor egy ő kutya. Legyen. Valójában egy kutya. De ezt lehet, mivel a Solymoskata töltötte fölről ezt a képet, nem biztos, hogy ezt a Dr. Horváth Tibor jóvá le akarja járatni. Igen. Mert Tibor valójában egy macska. De tényleg, mint az izét. Tegnap is előjött, tudod, volt az a videó, amikor az ügyvéd mondja, hogy ő nem egy macska. Igen. A meeting, igen. Lehet, hogy Dr. Horváth Tibornak is majd bizonygatnia de kell, hogy kérem, nem vagyok egy állatorvos, csoki. Lehet. Vagy nem tudom. Hol vannak a templomok? Van-e tornya? Mert a víznek van tornya. Oké. Okay. Wow. Van focipálya, Eszter. De, ez is így néz ki, úgy látom. Itt van, ne aggódj, hát, itt a focipálya. Azért ide még be lehetne önteni 1-2 millió forintot szerintem. Igen, nem tudom, hol van Fertőd, nem hiszem, hogy, annyira magasan. Azt figyeld, az... Nincs torony! A, nincs. Jézus, hát milyen orgona van, ezt nézd már. Az igen. Ne viccelj, ez korrekt. Fú, de ilyen nagyon, nagyon modern... templom. Á, hogy itt kint kell ülni. Hát van kinti része is, gondolom, de hát szép. Hát figyelj, ez korrekt. Itt lehetne végül is egy ilyen ültetett Krúbi koncert, nem? Igen. Igen, igen, lehetne. Egy legyen minden jót is el tudok itt képzelni amúgy. Igen, azt én is. Írok is tényleg a izének. Fertőd önkormányzatának. Elhagyott pusztuló öreg pótkocsi az erdőben. Azt még azért csak megnézném. Végül is Fertődhöz tartozik. Hát azért csak nem hagyhatjuk ki. És valóban nem hazudik a leírás. Tényleg azt látod, ami oda van írva. És nagyon durván be van fotózva. És le van zárva. Csak hogyha valaki... De valaki be tudott menni, nézd meg. Hát mert neki lehet, hogy volt kulcsa. Kati, hát ez nagyon rosszul. Erzsi, Kati, Egvi, van itt minden. Nem, ki se teszi az egész pótkocsit. Mert az a... Az építmény. Az a terasz volt egykor. Most már nyilván nem. Amúgy ez tényleg elképesztő, hogy régen ugye ilyenekben, tehát ezeket hordták ki, hogy dolgozzanak az emberek. Amíg az erdőn dolgoznak, akkor van ilyen kis ilyen beülőhelyük. És ez amúgy milyen érdekes, hogy ki volt erre épülve így egy ipar. És nézd meg, milyen szép ez kb. Mint hogyha egy ilyen Stalker 2-ből lenne kifotózva. Mert ugye ez tényleg régen ezt használták arra, hogy kimennek az erdőbe dolgozni az emberek, és kivitték ezt, mint most, amikor elvisznek ilyen építkezésekre, ilyen konténer. Aha. Ez ugyanaz a... Igen, igen, hogyha megnézed, itt van a kis kályha, ott ment ki a kéménycsövek. Ezt a... Az, hogy be van borítva, de ja, ez a pad, az egy más kérdés. Azt hittem, hogy az is egy feature. De nem, és ott tudtak főzni maguknak egy kis kávét, egy kis üzét, kaját. Minek kellett nektek ekkora stúdió? Hát nem lett volna elég egy ilyen? Szerintem, de ez volt a régi cél, ugye? Na jó, erdészház, úristen. Az már, nem, benne. Az de, még az a, benne van. Fertőt határa. Ez csodálatos, itt nagyon laknék. Ezt a vadászest, ezt Ádám tudná értékelni, mert még ablaka is van. OG fókuszcsoport nézők, azok vágják, miről beszélek. De figyelj, ez, Eszter, ez, nézd meg, vízellátás biztosított, kopjafa sukár, ott van, van pad. Ez elképesztő, nagyon laknék itt. Parádi hely, megyek Fertődre. Fertődiek, szevasztok. Még azt nézem, hogy nem dob ki több ilyet, mert ez az eléggé korrekt. Itt lennék határőr, azt szeretném itt az úton. Jó, a bódét oda vonthatom neked. Ide. Jó. Mert oda kívánni, behajtani tilos, mert Magyarország. Uh-huh. Vigyázz csak, hát de igen. Van zárva a határ, ők öreg, az a táblával. Itt határ. Hát ott itt egy... a határ. Mi az a... Ez a határ. Ez a határ, hát jó. Ez a határ. Akkor most már tudjátok, hol kell átszökni Ausztriába. Hát ez egy hely, ahol át lehet szökni legálisan ráadásul. Ezt nyugodtan próbáljátok ki otthon. De megnézhetjük közben, hogy mi történik a magyar asztronautákkal. Egy van csak. A magyar asztronautával. Jó, ott van, ott van Eszter! Nézd meg! Ki van lőve? Ez igen. Három. Olyan hangosan tapsolnak az űrhajóba, hogy halljuk. Egy új fejezet nyílik igen. Az űrkutatásban, és minden jót az EX4-es. Uh-huh. Figyelj, amúgy ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy gond nélkül lement, és például, azért nem tudom, láttunk már ilyeneket, hogy összeborulnak rakéták. Én nagyon örülök, hogy sikeres volt. Én néztem ezt élőben a Magyarország kormánya livestreamben, uh-huh. És láttam, hogy a Borka is nézte, mert kiírta, hogy ő is csatlakozott. Igen, szerintem ez egy nagyon menő dolog. Nem is tudom, mikor volt utoljára magyar az űrbe? Rohadt rég. 80-as évek. 80-as években. Szerintem ez egy, erre büszkék lehetünk, hogy most újra van magyar az űrbe. Én mondjuk van, hogy lehet, hogy más küldtem volna. Olyat, aki, a Kaputiborral. Nem, olyat, akit nem hozok vissza, de... De sajnos engem nem kérdeztek meg erről. Pedig lett volna egy listám. Uh-huh. A Tibort visszahoznád. A Tibort visszahoznám. Aranyos, kedves embernek tűnik. Nagyon szépeket nyilatkozott. Hát van, akit úgy fennhagynék űrszemét. Na mindegy. Szóval gratulálok. Gratulálok a kilövéshez. Elvileg azt olvastam, hogy holnap délután egykor fognak amúgy megérkezni a nemzetközi űrállomásra, akkor fognak dokkolni. Bassza meg, most az majdnem olyan, mint hogy a Balatonra akarnád eljutni vonattal. Igen. Hát a technológia is ugyanaz. Mondjuk ez 40 milliárdba került, elvileg 40 milliárd forintba ez a kilövés. Csak? Igen. Hát mert nap, mint nap látunk 40 milliárdos belül. Hát az oszakai világkiállítás 20 milliárd fölött van. Hát ez, de most akkor lehet hülyeséget mondok, de én már miért olvastam. 17. De szerintem... Dollár. Járjunk a Balatonra űrhajóval. Amúgy lehet, hogy olcsó, lehet ezért akarnak magyar űrprogramot. Így most már mindent értek. Valójában ezt készíti elő Lázár János. Ezzel a sok izé, azért nem kell a vonatinfós izé térkép meg ilyenek, mert űrhajós térkép lesz majd, az mutatja. Csillagtérkép. Teleszkóppal nézheted, hogy hol tart éppen. Nem, mint a Star Trekbe, hogy mutassák a csillagtérképet, és akkor itt így körül betítődik meg minden. Ez készítik elő, Csopi. Azért megy ki most a Tibor. Viszi azért sarokkövet, meg a szögeket. Igen. Oda szögeli, ott hagyja az űrbe valahol. Itt én kezdődik majd ez nem fog alapkő, azért nulla kilométer kő. Csak még nagyon a mosdókat még nehezen oldották meg, de én úgy tudom, hogy János már rajta van a dolgon, úgyhogy azzal se lesz probléma. Én valahogy úgy képzelem, hogy a Mávra is úgy kell vinned magaddal valami dolgot, mint az űrruhába, hogy megoldják. Hát szerintem, hogyha valaki Mávval akar utazni bárhova, tehát nem csak a Balatonra, akárhova, emlékszel, hogy volt ez egy 72 órára elegendő üzét rakjál össze? Erre készítették fel az embert. Hogy el akarsz utazni bárhova a Mávval, úgy készülj, hogy tényleg 72 órára legyen nálad minden. Mert bármi megtörténhet. De amúgy régen ebben tényleg így benne voltunk, nem? Tehát ez régen egy hagyományos magyar hozzáállás volt az utazáshoz, hogy akkor a rútkolba bász, a félvekni kenyér. Mi az, hogy régen? Most is így megyek mindenhol. Rántott húsos zsemle. Hát jó, a rántott húsos azért zsemle. Na, jó. De az, hogy egy ilyen keskenőbe így beletekerve a kolbász, meg a hagyma, és egy vágódeszka is ott van, meg a kis bicska, azért már ritkább, nem? És már az asztalok se olyanok a Mávon, hogy csak asztalok, úgy könnyedén így lerakod, mindig az öletbe kell ott vágni a kenyeret, kényelmet, borzsáz mindenhova. És mi lenne akkor, hogyha ez csak egy ilyen teljesen utopisztikus felvetés a részemről, de mi lenne akkor, hogyha nem kellene visszahozni ezt, hogy így hideg élelemmel készülnek az emberek, hanem hogy egy 3 órás utat megtenne 3 óra alatt az vonat. Tudom, para, meg tudom, de hogy, tehát hogy érted, akkor nem kéne ezzel foglalkozni, hogy nincs jó asztal, meg hogy hova rakod a kenyeret, meg büdös a hagyma, felvágod, meg csípi a szemedet, nem tudsz kezet mosni, mert zárva van a WC, de tényleg teljesen laikusként, tehát nekem még jogosítványom sincsen, nem, hogy beleszóljak a férfiak dolgába, csak hogy ez amúgy szerintem ez nem egy rossz ötlet. A Lázár János dolgába? Hát amúgy, hogyha, tehát ha már beszélünk róla, azt ugye tudod, hogy természetesen... Tudom, olvastam ezeket, hát igen. Természetesen ma sem maradunk Máv hírek nélkül, hiszen Lázár János amúgy nem csak országot jár, hanem közben azért megpróbál mindent megtenni azért, hogy ne dolgozzon semmit a Mávon. Hogyan is kezdődött a történetünk? Előbb mozdony nélkül maradtak a Szegedről Budapest felé tartó IC utasai, majd Ceglédnél a sorsukra hagyták őket. Így az űrprogramban ez mondjuk sokkal rosszabb lenne, nem? Hát az biztos! Mondjuk, Csoki, hogyha az űrprogramot a Lázár János készíti elő, nem biztos, hogy felszállnék bármire is, amit ő így összerak. Azt mondaná, hogy kiválasztottuk az űrhajósokat, Eszter az egyik. Nem vállalom. Az a hosszú felkészítési folyamat eredményeként azt gondolom, hogy ott vannak az űrhajósok, így állnak, hogy hát, ha én leszek, hát az egyik az az Eszter. Nem, inkább akkor vonat elé ugrok. Szóval a mozdonycseréig áram, klíma nélkül voltak kénytelenek vesztegelni az utasok, hát szoki. Az volt a furcsa, hogy volt klíma, ugye? Mire addigra már sokan elmentek taxival, végül 50 perc után újra útnak indult a vonat, a kalauz arról tájékoztatta az utasokat, hogy Kecskemétnél is lehet fennakadás, később pedig Ceglédnél is biztosan el kell hagyniuk a vonatot. Méghozzá ott végleg, ott mindenkinek magának kell találni olyan vonatot, amire lehet tud jutni Budapestre. Elképesztő. Mi az, hogy találj vonatot? Hát de ez a Máv. Mindenki de türelemmel viselkedjen, a Mávnál lehet reklamálni, mondta a kalauz. De hogy, tudod, mit nem értek, Csoki? Hogy Szóval, hogy nyár van. Most ez nem ehhez kapcsolódik, mert hogy ez Szeged. De hogy ugye leállt ott a Balaton felé lévő vasút közlekedés is, hogy így. Mm-hmm. Az olyan, hogy egyszer csináltam egy videót TikTokra, és ott is az újságíróknak jeleztem, hogy tudod, hogy például a Sziget minden évben kurva drága. Mm-hmm. És nem kell ezt minden évben megírni, mert tehát fel lehet készülni jövőre is, hogy drága lesz. És ugyanez az élményem a vonatozással kapcsolatban is, hogy Lázár János, mikor meleg lesz az idő, és nyár lesz, akkor az emberek el fognak kezdeni a Balaton felé utazni, javarészt vonat. Hogy mm-hmm. mi lenne, hogyha erre így időben gondolnánk, hogy bejött a nyári szezon, akkor uh-huh. most sokan akarják használni majd a vonatot, uh-huh. akkor mondjuk készüljünk úgy, hogy sokan akarják használni. Uh-huh. Ez csak megint egy ötlet, hogy mondjuk felkészülünk erre, hogy aha, van itt ez a nagy tó, ahol mennek az emberek fürdeni, uh-huh. mi lenne, ha akkor még plusz vonatokat indítanék. Vagy nem kell plusz vonatokat, elég, ha csak azok, amik vannak, odaérnének. Már de azzal is beérnénk. Azt felejted el, Eszter, hogy az emberek nagy többsége az autóval akar inkább közlekedni Magyarországon. Ja, igaz. Semmi köze ennek ahhoz, hogy lerohadt úgy a MÁV, hogy már nem megbízható igaz. Egyáltalán, és tényleg gyakorlatilag az ember szerencsét próbál, hogyha elkezd közlekedni, igen. hanem az emberek egész egyszerűen ez egy ilyen helyzet, ez így alakult. Lázár János ezzel nem tud semmit se tenni. Ő csak megkérdezi az embereket, hogy mivel szeretnétek menni egy büdös szaros vonattal, ami nem biztos, hogy megérkezik, vagy beültök a kocsitokba. Igen. Nagyon jó. És akkor ezért például az M7-est ugye föltúrta inkább nyáron. De minden autópálya fel van túrva folyamatosan. Én az összes autópályát végigjártam már életemben, nem tudom hányszor, mindig fel van túrva, mert nincsen alapvetően probléma. Már hogy külföldön is? Nem tudom, Ott nem nézted. Ott nem néztem, mert ott vonattal járt. Mert ott ment. Mert ott ment 250-nel a vonat. Ott a Magyar Jának is jó volt a érdekes módon. Tényleg, annyira szeretnék egy-egybe leülni. Tudod mit, Lázár Jánossal rakjatok ezt az űrhajóba. Azt bevállalom. Hidd el, úgy fogunk visszajönni, csak az egyikünk. Meglátjuk ki. Majd kiderül. Majd nem szállsz be, és ők majd kirepülnek. De nézd, mert az Észak-Balatoni vasútvonalon is volt. Tragédia van meg ez is. Ja, de ez még június 17-én. Ja, hol van az már? A 75 éves szülőknek már az Ábrahám-hegyi állomáson azzal kellett szembesülniük, hogy nem jön a vonat, így eleve vonatpótó buszra kellett szállniuk. Busz viszont csak Balatonfüredig vitte őket, Balatonfüredre érkezve arról tájékoztatták őket, hogy ott felszálltnak arra a vonatra, ami elviszi őket a fővárosba, de nem így lett. 45 percnyi vonatútra lévő Csajágig jutottak, aztán onnan 20 percen keresztül ott rostokort a 6 zsúfolt kocsiból álló szerelvény. Részben gyerekekből meg idősökből állt az utazók közönség, és hogy így megállt a középen a vonat, ahol nem volt peron, meg semmi, és így meg kellett kerülni ilyen kerítést, és ott tolták a babakocsit, meg egy bácsi el is esett, és közben a hangos bemondóból meg így felszólították az embereket, hogy kérem siessenek. Érted? Az emberek életükért küzdenek, alapból milyen, úristen, nem is akarom tudni, hogy milyen szabályokba ütközött azt, hogy így kibaszod az embereket az út közepén, aztán így kerüld meg a kerítést. A veszélyes üzem közepén. Igen. Azért mondták, hogy menjenek már onnan. Nem tudják, hogy veszélyes üzem. Tényleg. Felháborító. Én annyit csinálnék, hogy hogy ezeket szimuláljuk le még egyszer, csak a felelősök üljenek fel egy ilyen vonatra. Próbálják ki. Tehát mikor történik egy ilyen, akkor utána másnap üljön fel a Lázár János, meg a többi, nem tudom én, felelőse, aki még van, aki, hogy ez megtörténhet, üljenek fel, és ezt szimulálják végig még egyszer. És akkor nézzék meg, hogy mit ronthattunk el, hogy lehet ezen javítani. Csak az a baj, hogyha ez így működne, akkor Lázár János gyakorlatilag 0-24-ben egy vonaton ülne, és szimulálna. Mert minden napra jutna 150 ilyen dolog, ami éppen megtörténik. De Lázár János egy macska ügyességével ugrana át azt a kerítést szerintem. Háromlábú macska. Képzelem, na mindegy, nem akarok, tényleg nem, szegény János, nem akarom őt bántani, nem akarom őt bántani, de tényleg, tehát én nem tudom, mi kell ahhoz, ha én így végezném a munkámat, én saját magamnak mondanék fel az egyéni vállalkozásomba. Tehát nem értem, hogy mi kell ahhoz, hogy azt mondja valaki, hogy halljátok, srácok, ez most már nagyon ciki. Hát az, hogy valaki meghalljon. Ja, jó. Igen, igaz. Jogos. Hál' az égnek, hogy még nem mondott el Lázár János akkor. Még ha így haladunk, itt ugye egy bácsi elesett ott azon a részen, ahol ugye nem hogy embernek nem szabadott volna lennie, egy fűszálnak nem szabadott volna lennie. Tehát ha így haladunk, akkor sajnos előbb vagy utóbb ez meg fog történni. Nagyon biztató, hogy erre vár legalábbis Lázár János. Lázár János, igen. Viszont Lázár János ugye elővette ez kurva ahol a vonatot, vagy hát megfenyegette őket, és aztán akik csinálták a hulavonat.hu-t, és ezért ezek után egy sajátot indított el Lázár János, de azt is nyilatkozta, hogy mindegy, hogy milyen adatbázis nyilvános, mert aki késett, az úgy is tudja, hogy késett. Igaza van. Ezzel nem lehet vitatkozni. Ezek tények a többi politikai kampány. Azt elfelejti Lázár János, mert valószínűleg soha nem utazott vonattal, vagy már nem emlékszik, hogy milyen az. Hogyha az ember vonattal utazik, akkor szeretné tudni, hogy mondjuk hol jár a másik vonat, amire majd át kell szállnia. Tudja, hogy a késő vonata azt bevárja el a másik vonat, ami ugyancsak késik. Olyan belső agressziót vált ki belőlem ez a kép. Nem, inkább azt látod, hogy itt egy ember, aki tudja működtetni a MÁV-ot. Nem akarok hergelni ezt. Mellé egyszer sok, de tényleg. Úgyhogy azt mondom, hogy hiába lőtték le a holavonat.hu-t. Van a mégis holavonat. Nézd meg, ott van. Mégis holavonat. Ott késik a fél ország. Miért? Nézd meg, mindenhol vonatok vannak. Minden, majdnem minden zöld. Majdnem minden vonat. Jó, 4 percet késik most ott. 7. A fővonalon, az egyes fővonalon már 20 perc. Jó, hát mindegy. Egy kicsit késik mindenhol. De azért késnek, mert hogy tehát ez úgy működik, hogy volt egy vonat, ami késett, és akkor cserébe késik a többi is, hogy be tudják várni a másikat. Tehát valójában erről szól ez az egész, hogy egy vonat késett, és akkor a többi vonat meg kedves akar lenni, hogy szolidarít, és hogy ennyi történt. Innen is üdvözöljük a Hernád Zemplén Intercity, most már mondhatom talán, hogy nem is utasait, hanem lakóit, akik éppen 0 km/h próbálnak eljutni, várjál, hol vannak, ez Füzesabony, vagy mi ez? 65 perc, Tokaj Intercity. 3 óra 50-kor indult el. Hát ez elképesztő, basszus. Hát sok sikert kívánunk mindenkinek, aki küzd az elemekkel. Életért. Igen, Lázár János munkája ellen. Ó, tessék, be is pirosodott. Hát ez a műsor kedvéért megugrottak egy kicsit az a késéseik. Az azt jelenti, hogy ha piros, az a nagyon durva késés amúgy? A piros az egy óra fölötti késés. Nagy késés, 20 perc fölötti késés. Nem, az a... Nem, az más. De tényleg igaz, de hogy mégis itt izét, ez is egy óra. Hát jó, mert 20 perc fölött van. Ez 80 perc. Úgy tűnik, statisztikailag, ha 20 perc fölött van, az 60 fölött. 366. 366. Micsoda? Ez lehet, hogy valami hiba. Ez én csak beragadt, úgy tűnik, hogy időben megérkezett. Csak miért nem, már nem 375. Tudom. 375, mert ez ilyen... Nagyon gyorsan szállt föl. Viszont nézd, van egy ilyen is, ez a ittavonat.hu. És itt pedig úgy van, hogy ilyen Lázár János fejek vannak. Ott az evil Lázár János a pirosban. Igen, a zöld Lázár János az örül, a sárga Lázár János az annyira nem, a narancssárga az már azért fölhúzza a szemöldökét, és a piros Lázár János jó, pedig. Jó, tényleg ez alap. Na itt van, itt már a piros az a 60 perces késés. Ez nagyon jó. Kicsit zöldebb is. Egész nap ezt fogom nézni. Lázár János fejeket. Minden rendben van, ez a lényeg. Lázár János biztos nem fog lemondani, ebbe biztosak lehetünk. Amúgy nemzetközi híreinkben Izrael és iráni médiajelentések szerint is megkezdődött a tűzszünet a két ország között. Irán kihirdette, hogy azért, mert hogy győzött. Oké, valószínűleg saját olvasatában. Igen, gondolom erről megosztanak a vélemények azért. Ami viszont nagyon érdekes volt, nem tudom, hogy láttad a Trumpnak a megnyilvánulását. Erről a videót nem néztem meg, de olvastam. Igazából a vége a lényeg, mit mond Trump az iráni-izraeli konfliktusról. Two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Most megnyugodtál, Eszter. Most magáról beszélsz? Vagy magáról beszélt a Trump? Hirtelen tegeztet. Nem olyan ön vagyom. Most magáról beszélsz? Ön most magáról beszélsz, elnézést. Furcsa ezt hallani a Trumptól, főleg azok után, hogy egyesek szerint, ráadásul ők voltak azok, akik ezt az egészet kirobbantották. Dehogy is. Nem? Trump nem ezt mondaná. Ő biztos nem ezt mondaná. Jó, lehet, hogy nem. Vagyok vele olyanban, tudom, mit mondom. Most hallgattuk meg. Igen. Az, hogy nem tudják, mi a fasz csinálna. Lehet, hogy van valaki, aki nem tudja, hogy mi a fasz csinál amúgy. Lehet, hogy van valaki. Csak kire célzol? Nem tudom, kire célozhatod. De lehet, hogy van valaki. Szóval amúgy tényleg háborúval játszani, ez nagyon-nagyon félelmetes dolog. Tehát látszik, hogy azért hogy elég gyakran össze-vissza beszél a Trump, és itt tényleg azt is fontos kiemelni, hogy megint, ahogy az Orbánék is tényleg azt nagyon helyesen mondják, hogy nem Amerikával volt nekik a problémájuk, hanem a Biden adminisztrációval. Hát ugyanúgy ezzel kapcsolatban is itt a Trump adminisztrációval van a baj, hogy ez hogy? Én nem hiszem amúgy, hogy az amerikaiaknak a jelentős része például ezt a háborút szeretné elképesztő módon, viszont úgy tűnik, hogy valaki azért megpróbál tenni azért, hogy azért mégis. Miért legyen egy kicsit több háború a világban? A béke galambia. De hát nem azt mondta Trump, hogy nem ez. Hogy béke lesz? Hogy béke lesz. Azt mondta, hogy 24 órán belül békét csinál, aztán azt mondta, hogy 100 napon belül békét csinál, aha. És aztán az egy háborúból lett 3. De abból az egyikben az ő bombázóik bombáztak urán dúsításra. De az a béke miatt volt. Jaj, az a békebombázás volt! Istenem, Csoki, komolyan mondom, itt ülsz minden nap, és nem tudod megegyezni. Békebomba volt, az rá volt rakva egy nagy ilyen galamb. Béke. Béke. Tényleg, de na mindegy, bele sem megyek ebbe, de hogy mindig az jut ilyenkor, alapból az összes háború borzasztóan kiakaszt, most utálni fognak, mert angol kifejezést fogok használni, de nem érdekel. De az ilyen small dick energy vezetők, mint például a Trump, meg ezek, így abban vannak, hogy nem tudok már mit csinálni, akkor ártatlan emberek öljék meg egymást. Én monopolizni akarok egy táblán, amin én amúgy nem fogok játszani. Menjen ő és harcoljon ő. Menjen a Putyin és harcoljon ő. Hol van a medvén a Putyin? Az orosz-ukrán, bocsánat, uh-huh. különleges katonai hadműveletben. Uh-huh. Menjenek ők is oda annó, amikor csaták voltak. De legalább muszáj volt a királynak hát is ott nem, lenni. Tényleg, akkor legalább ő is beáldozta magát, vagy ő is ment, és akkor ott vezette a sereget. Uh-huh. Hát most ez a kis teriben, búváru, na mindegy, de hogy... De én láttam olyan videót, amiben a Donald Trump nagyon ki volt gyúrva, és így lépkedett, és mögötte volt egy nagyon-nagyon kigyúrt sas. Olyan én is láttam! Ez nem valóság. Azt én is láttam, és nagyon kerestem belőle a magyar verziót. Nem volt magyar, én nem láttam egyszer se. Nem, hogy mi sétálhat Orbán Viktor mögött? Egy hatalmas pat. Szerintem turul amúgy. Vagy szürke marha, vagy puli. Azt nem engedélyezem. Nem tudom, de azt a videót én is láttam. Na mindegy, szóval hát figyelj. Azt a videót, amiből ugye 600 ezer változat van, teljesen random, valószínűleg pont ugyanazt láttam. De nem, mert van olyan változat, ahol sas van mögött, valahol a szabadságszobor van megcsinálva, ki gyúrva mögött. Na én azt is láttam. Na mindegy, majd adás után megnézzük, hogy kicsit látom. Jó van, összeszedjük. Szóval az öreg Trump is megy a NATO számítra, hát meglátjuk, reméljük, hogy nem ront a helyzeten. Mindeközben sikerült ismét remek ítéleteket hozni. Ugye megszüntették a nyomozást a Mi Hazánk rendezvényén feltűnő náci jelképek ez miatt. Ez mi volt, egy Kanye West koncert? Tehát itt a Tompos Márton azt nehezményezte, hogy például tiltott jelképek voltak, na. Tiltott jelképek voltak, leginkább tetoválások formájában, legalábbis ezeken a képeken, és arról értekezik a Tompos Márton, amúgy nem tudom, hogy tudtátok-e, de van Momentum, létező párt. Néha azt mondják, hogy nem azok, de néha igen. De amikor ilyeneket kell csinálni, akkor van. Schrödinger pártja ez a Momentum. Most épp létezik, és akkor, de amúgy teljesen jogos, amit mondta Tompos Márton, hogy habár a náci jelképekkel úgy tűnik, hogy ezzel nem tudott mit kezdeni most itt a rendőrség, mégis a hétvégi Pride vagy Budapest büszkeség gyülekezési jog megnyírbálása elleni tüntetés. Egyik se lehettek mindegy. Ja, igen. Ezen viszont mégis úgy gondolták, hogy itt majd bírságolni fognak. És a Tuzson Bence azt is kijelentette, hogy börtönre számíthat az, aki megszervez egy ilyen tüntetést. Hát figyelj, amúgy mennék így az utcán, és akkor elém állna mondjuk, most ki van vetítve? Igen. Akkor nem tekerek lejjebb, de tök mindegy, itt bármelyik ilyen nagyon kellemes kinézetű, és nem a kinézetére akarok megjegyzéseket tenni, de egy ilyen kellemes kinézetű, okos, intelligens, kopasz, ilyen kigyúrt, tiltott jelképekkel teletetovált ember megjelenne előttem, uh-huh. vagy megjelenne előttem egy Steiner Kristóf. Ami tudjuk, hogy felháborító. Igen, nagyon felháborító, mert rohadt szép haja van, meg nem tudom, meg mindegy, szóval nagyon-nagyon borzasztó. Nem is tudom, kitől félnék jobban. Mm. Biztos, hogy a Steiner Kristóftól, mert ugye a végén meg én is, na nem akarom kimondani, de tudod. Na de várjál, de nem vagy gyerek, ugye? Mert hogy gyerek lennél, akkor akkor viszont te is belátnád. Akkor igen, igen, igen, valóban akkor is, igen. Igen, ott, ott lenne egy, nem tudom én, egy... Egy nagyon, tehát egy ilyen... Egy mi? Egy kigyúrt, félmeztelen ember. Te ott lennél. És akkor így szét, így kiabálna, vagy pedig egy, mondjuk csak azt, hogy egy kigyúrt, félmeztelen ember, aki nem agresszívan kiabál. Melyik az ijesztő? Én, aki szeretek kiabálni, nekem az, aki nem kiabál, mert ugye azt kiabál, ja, igen, mert még a végén nem kiabálhatsz, majd te sem. Hát igen, igen. Betiltják. Hát igen, igen. De szóval... én megértem, én is inkább arra várok, hogy mikor jön már vissza az a turulhúzó szét, kontingens. Komolyan, erről kell beszélgetni 2025-ben. Azzal semmi baj nincsen, karlendítés a majálison, tiltott jelképekkel, tetoválások, mindenkin, az tök oké, gyűlölködünk minden. Az, hogy így ki akarnak menni az emberek, a szabadságokat megünnepelni, azt nem lehet. Az tiltott. Hát ilyen országban élünk most, erre mit lehet mondani? Ugye a hétvégén pedig a Momentum Pride-ot akart szervezni Orbán Viktor házához, és gondoltam, hogy csak nézzük meg a videót is. Látjátok mögöttem, itt van egy csomó Momentumos. Meg tudjátok mondani, hogy ki meleg? Charlie XCX. Nem. Meg tudjátok mondani azt, hogy ki trans, szexuális? Nem. Ha eljönnétek Felcsútra, és megkérdezem, hogy meg tudnátok mondani, hogy ki itt a híres szülötte, és hogyan élnek vissza itt a hatalommal? Hogy megy a kiskirálykodás? Arra is azt mondanátok, hogy nem. Mi? Más választ vártam erre. Azt mondta a Tompos Márton, hogy fogadjuk el, hogy Orbán Viktor meggazdagodott. Ja, meggazdagodott? Igen. Nem tudom, én ezt teljesen kontraproduktívnak élem, meg most ennek mi értelme volt, semmi, mint a moment, na mindegy, szóval semmi értelme nem volt szerintem. Én amúgy azon gondolkodtam ennek kapcsán, hogy azt mondta, hogy itt egy csomó momentumos, de hát igen, 15. De mindegy, legalább csináltak valamit. De mi volt a cél ezzel? Az, hogy Orbán Viktor háza előtt legyen egy Pride. Csak a rendőrök azt mondták, hogy nem lehet, mert az most műveleti terület, mert otthon van a Viktor, és ezért nem lehetett. De az az érdekesebben, hogy a Momentum amúgy csinált azért olyan dolgokat, amiknek volt hatása, meg ráadásul, hogyha megnézed a Soproni Tamást, például ő meg egy kerületet vezet most már a második ciklusában jól, és úgy, hogy ide is tett az asztalra valamit, és közben meg tényleg ezek az ilyen... Még ezt is meg tudnám becsülni amúgy, hogy vannak ezek az akciók, hogyha nem azt mondták volna, hogy ne van, mi kiszállunk amúgy ebből itt, ami történik 2026-ig, mi ezt így rábízzuk azokra, akiket ez érdekel, jó? Szevasztok, mi nem várjuk ki, hogy szükség lesz-e ránk, mi mentünk, jó? Hát de... Sziasztok! Hello, szia Este! Szia Csoki! Hello. Értem, hogy akarnak valamit csinálni, meg minden, de most és oda mész Orbán Viktor háza alá Prüd tüntetéssel, mert ez volt a neve egyébként. Prüd? Szóval, igen, Prüd felvonulás. Ez volt a... De hogy amúgy nem is értem, a felnőtt emberek félnek egy Pride-tól, hogy na mindegy, nem akarok itt belemenni tényleg a mindenkinek a saját szexualitásában, meg ilyenek, de hogyha valaki 100%-ig biztos abban a saját szexualitásában, akkor nem gondolom, hogy attól, mert a Pride-on lát valamit, attól megkérdőjeleződik. Ha megkérdőjeleződik benne valami, akkor meg... Alapból. Nekem az igazi problémám ezzel tényleg az, hogy a gyülekezési jogot megnyírbálják. Ez egy alapjogunk, ezt nem lehetne megnyírbálni, és mégis egy ilyen gumit törvénnyel, amit majd bármire rá lehet húzni. Ez most, igen, most próbálják nyilván amúgy a közbeszédet is erre rá kényszeríteni, hogy muszáj legyen a Pride-ról beszélni, és amúgy mivel ugyanúgy, mint ahogy az ellehetetlenítési törvénynél a sajtó meg a szólásszabadságot akarták korlátozni, a Pride-ra kiszabott törvény, gumitörvénynél pedig a gyülekezési szabadságunkat próbálják korlátozni. Egyszerűen nem tudsz elmenni mellette, muszáj azzal foglalkozni, hogy a gyülekezési jogodat ne korlátozzák. Miközben, igen, abban igaza van a Magyar Péternek, hogy bassza már meg, milyen állapotok vannak a kórházakban, hogy áll a gazdaság, de közben a szabadság jogainknak a visszavágása az pedig egy olyan kérdés, amiben, hogyha engedünk, hogyha konstruktívan állunk ezekhez, akkor elveszítettük a jogainkat. És akkor aztán tényleg vége lesz a demokráciánknak. Erről volt az egyik cikk, hogy a TASZ meg a Helsinki Bizottság akart egy... Ja, betiltott tüntetés. Igen. És az annyira jól leírja szerintem, hogy nem lehet tüntetni a tüntetés jogáért. Civil jogvédők június 28-án felvonulást szerettek volna tartani békés gyülekezés jogáért, és a rendőrség ezt nem engedélyezte. Nem. Tényleg nevetséges. És akkor itt leírják, hogy, hogy jelezték, hogy békés lenne a vonulás, és hogy nem is lennének sokan, és hogy, csak ki a, és hogy nem lenne köze amúgy a Pride-hoz, csak ki akarnak állni azokért az emberekért, akik egy nyitottabb, szabadabb Magyarországon akarnak élni. És akkor azt mondták, hogy a gyülekezés szabadságért nem tüntethetnek, mert megtiltották a gyülekezési hatóságként a rendőrséget. Nem lehet. És akkor itt felteszem a kérdést, akkor mi a következő eszköz? Te is mindig hangoztattad, most ez nem egy felkérdezés egyébként, de hogy mindig az volt hangoztatva, hogy jó, menjünk ki, tüntessünk, csináljuk, nem lehet. Akkor mi a next step? De pontosan lehet. Ki lehet menni békésen, nem fogja tudni megakadályozni senki, hogy te az utcán sétálgass. Nem fogja tudni senki megakadályozni, hogy A pontból B pontba szabályoknak megfelelően elsétálj. De melyik az a mód, amivel nem követünk el szabálysértést, kérem világosítson fel, mert nem akarok törvényt szegni. És gondolom ők sem. Csoportosan átvonulnak a Diószegibe, akkor megvalósítják a szabálysértést. És ha csoportosan nem a Diószegibe vonulunk át, és hogyha ott van kint 100 000 ember, és sétál, akkor az mit fog csinálni a rendőrség? Azt mondja, hogy kérem, hölgyem, uram, ugye mert ugye ez a kettő van, nem tudom, tudtad-e? Persze. Teljesen természetesen. Kutyákat hogy... nem viszünk ki. Szóval, hogy... Most kellett volna ugatnom. Ez nem fogja tudni mondani a rendőrség, hogy ön itt nem gyalogolhat. Természetesen gyalogolhatsz. Megmondod, hogy te nem gyülekezni jöttél ide, hanem el szeretnél gyalogolni A pontból B pontba. Na jó, de ilyet nem tudsz megszervezni. Dehogy nem. Az internet segítségével... De mi közös gyaloglás? A virtuális térben terjedő üzenetek segítségével ezt te... Nem virtuális... Bocs, hol találom ezt? Most nézem, ez egy tükör az elején? Persze, hogy meg tud nézni a rúzsadat. Na jó, szóval... Na, bocsánat. Igen, elterelődött a Barbie fonra a figyelmem. Tehát az online térben meg lehet ezt szervezni, és igen, én azt szoktam kiemelni, hogy az erőszakos ellenállás az, amit nem lehet az állampolgároknak maguktól választani. És ez szerintem iszonyú fontos, mert hogyha abban a pillanatban, hogy 100 ember hőbörögni kezd az utcán, és bebaszkott kirakatokat kővel, abban a pillanatban a hat... Abba a pillanatban... Ergelyezte. Félre fogják érteni. Azt hiszik, hogy nem viccel. Szóval, hogy abban a pillanatban a hatalomnak minden eszköze meg lesz arra, hogy betiltson minden. Ott vesztettük el a demokráciánkat. És kinél van amúgy, aki iszonyúan forradalmat szeretne minden áron szítani, kinél van ott nem tudom hány ezer fegyver, amivel egy forradalmat mondjuk végig lehet vinnie. Tekintsünk el attól, hogy nyilvánvalóan az erőszakot azt mondom, hogy minden esetben ameddig lehet, meg kell akadályozni. De az, hogy például 56-ban az emberek kimentek békésen tüntetni, aztán közéjük lőttek, és ebből forradalom lett, és szabadságharc. Az egy teljesen más kérdés, mint az, hogy nem tudom, valaki kitalálja, hogy akkor kimegyek, van ilyen baseball zütőm, és akkor azzal kimegyek, és akkor bebaszok két kirakatot. Mukepáccsal. Én erre gondolok, de tehát adnak, az, nem tudom, hogy ki képzeli azt, hogy ez egy produktív dolog lenne, hogyha kimenne hőbörögni és bebaszni ezeket kirakatokat. Az, hogy kimész az utcára vonulsz, az, hogy esetleg annyian vagytok az utcán, hogy sajnos hát nem lehet tőletek közlekedni az úton, és annyian vagytok, hogy nem lehet megbüntetni mindenkit 84.270 forintra, vagy az, hogyha mindenkit megbüntetnek, akkor az emberek egyszerűen csak nem fogják befizetni, és megint kimennek, és akkor még több embert kell majd megbüntetni, akik majd megint még egyszer kimennek, és nem fizetik be. Szóval ez egy másmilyen, tehát ez egy békés polgári ellenállás, amit meg lehet csinálni, de az, hogy kirakatok bebaszkodása, szerintem az úristen, de kontraproduktív, és nagyon-nagyon... Hát meg értelmetlen, nem érsz el vele semmit. Megoldás. Hát azzal, igen, azt éred nem... el, hogy Orbán Viktornak a kezébe adsz egy lapot, itt vannak az erőszakos tüntetők, igen. Kérem, azonnal a lovasrendőrök rohamján. Igen, azt érje, vagy azt érik el vele az emberek egy ilyen cselekedettel, hogy gyakorlatilag Orbán Viktornak igaza lesz. És jogosan mondhatja azt, hogy hát ezek ilyen agresszívek, hát ezzel muszáj kezdenünk valamit. Persze, hogy nem szabad nekik jogot adni arra, hogy gyülekezzenek, hiszen ezt csinálják. Igen, és nem is a lovasroham lenne ennek a vége, egész egyszerűen mindennek a betiltása, és akkor az, hogy három ember gyülekezik valahol, és oda megy egy rendőr megkérdezni, hogy mit csinálnak itt, mert ezt itt nem szabad, az valószínűleg egy már ilyen alacsony szinten, hogyha ott van visszatartó erő, akkor az sokkal jobban meg tudja akadályozni a ribíliót, meg egyáltalán az, hogy az emberek összegyűjjenek, és a jogaikat érvényesítsék, nem is a ribíliót, hanem a jog érvényesítését, mint az, hogyha százezer embert kell valahogy feloszlatni. Azt már valószínűleg az sokkal nehezebb. Közben tényleg ott volt a izének, a Magyar Péternek is a közös gyaloglása, és ott is, én nem tudom, nem sikerült végül is megakadályozni a rendőrségnek, hogy közösen gyalogoljanak, nem tudom, lehet, hogy azt engedélyezték. Nem tudom, hogy arra kellett-e valami külön engedélyt kérni, vagy sem, de csak én bármikor gyalogolok veled. Az út közepén. Ja, de ez tényleg ijesztő, amikor a gyülekezési jog kurtítása elleni tüntetést gyülekezési jog kurtításával betiltják, nem engedélyezik, mert ez nem betiltás, hanem csak nem engedélyezés. Csak nem engedélyezik, mert rossz dátumot választottak. Egyébként lehetne bármikor lehet, tehát hogy itt demokrácia van, itt teljes szabadság van, itt bármit lehet, ez a tényleg itt semmi ilyen jellegű dolog nincsen, csak jó, hát most pont akkor pont nem, mert szombat és mise van akkor, de, meg pihen mindenki, a rendőröknek is jár a pihenés, meg a családjukkal legyenek, amúgy tényleg jár. Meleg van, le lehet menni a Balat kocsival, mellékutakon 6 óra alatt, gyalog, szóval, hogy meg lehet oldani. Gyalog egyenként. Szigorúan. Vigyázzál. Igen, csak semmi csibészkedés. Csak is egyesével figyelek. Jó, van ez így. Kiderült a súlyos titok. Ennyi. Orbán Viktor akciócsoport vitte be a kegyelemdöfést. El tudom képzelni. Magyar Péternek. Na, igen, onnan tudjátok, hogy van egy cikk, amit nem kell elolvasni. Nem csak onnan, hogy a Magyar Nemzetem van, még ugye nagyon sok minden kiderül a Magyar Nemzetből, de amikor a felhévízi Félix ír. Szóval az van, hogy felhévízi Félix pár napot a Balatonnál töltött, ő eljutott. De ez ki? Ez egy fiktív ember, aki egy ilyen budapesti nagy bérházban lakik, és ott a nyugdíjasok ott megszervezték az Orbán Viktor akciócsoportot. Felhévézi Félix egy ilyen elképzelt, konzervatív értelmiségi író, újságíró, és ilyen nagyon cizellált ember. De valamiért mindig pont arról ír, amit a Rogánnak a sorvezetője diktál. Pazd meg, már bocsánat, az első mondata... Fú, belehányok a számba. Mi ez a... Felhévízi. Lehet, van a Kovács is. Na mindegy. Félix pár napot a Balatonnál töltött, kertészkedett, barkácsolt, és nem mellesleg jó hideg fröccsöket fogyasztott a diófa árnyékába. Együttés a pali. Ide mondom. Félix egy együttéses pali. Közben természetesen követte a közéleti történéseket. Örömmel látta, hogy a Vox 2025 szavazáson több mint kétszer annyian vettek részt, mint a Magyar Péter által meghirdetett konzultáción. De várjál, az oké, hogy fiktív a karakter, de hogy amiben él is. A világ is fiktív, amiben él, nem? Tehát csak kérdezem, hogy tisztában legyek, mert nem tudom, nekem eddig valahogy elkerülte a figyelmet ez a Félix nevű ember, de hogy nem miről beszél? Ez ki szerint jó? Nem is tudom, van? Mert nem tudjuk ki írta, ugye felhévízi Félix írta, itt van a fej Magyar Péter, ez bizony mélyütés Magyar Péternek, próbál is minden létező kommunikációs technikát bevetni annak érdekében, hogy áttérbe szorítsa ezt az eredményt. Nem csoda, hogy pánikol. Hú, de pánikol. Hiszen ez azt jelenti, hogy van 2 millió Fidesz szavazó, amiről eddig is mindenki tudott, amit még a medián is lemér. Jézusom, hát ez borzalmas lenne, amikor van 3 millió, aki meg a kormányváltásra szavazna, ez borzalmas. Ja, bocsánat, ezt a felhívézi Félix, nehogy meghalljam, szívrohamot kap. Igen, szegény Félix a Balaton, mondjuk lejutott legalább tényleg ott a fa alatt, mindjárt szívrohamot kap a köccse mellett. Amúgy van összefüggés a Bencsik kellene a felhívézi Félixnek, mert szerintem tehát ez az a tévesnek. Azt akarod mondani, hogy a Félix a Bencsik? Nem, semmiképp nem állítanám ezt. Nem! Az, hogy a Félix ugyanabban a téveszmébe él, mint amiben a Bencsik. Ez meglepő, elképesztő. Ki számított erre? Csak az egyikük létezik, ugye? A sikerpropaganda zátonyra futott. Már Magyar Péter követői között is egyre nagyobb a bizonytalanság. Arról nem is beszélve, hogy bombaként robbant a héten a hír, hogy Magyar Péter nyilvántartást vezetett a támogatóikról, akiket osztályoztak és minősítettek, méghozzá sok esetben becsmérődő, de alacsonyító kifejezésekkel. Na, hogy látod, ez az, ami miatt a nagyon kontraproduktív, hogy ekkora szenny lett a kormánypárti sajtó. Tehát nagyon sok dolgot fel lehetne tárni, de érdekelne, hogy ebben mi az igazság. És az a gond, hogy annyi hülyeséget írtak már, hogy nem tudom, hogy most ebből mi az igazság. Ugye de úgy kell nem kiámozni. Derült ki amúgy, hogy mi alapján osztam, ez erről én lemaradtam, hogy ez az osztályozás, meg minősítés, ez kikerült valahova, hogy mi alapján osztályozta a Magyar Péter a támogatóit, hát, vagy ez csak egy ilyen, vagy volt egy ilyen, és hát akkor... Elvileg ugye megjegyzéseket fűztek emberek mellé. Nem tudom, hogy azt akkor kicsinált, igen. Nyugdíjas kommandó, Rocky nyugis. Hát, ezek nem szép dolgok, hogyha ez oda van írva valakihoz. Bár lehet, hogy valakinek meg a nyugdíjas kommandó, például az Orbán Viktor akciócsoportnak, ugye? Ez lehet, az hogy ugyanaz. Az tényleg egy nyugdíjas kommandó, mármint ugye, ami nem létezik a valóságban. Igen. De az van, hogy, tehát, hogy szokott is beszélni az Orbán Viktor akciócsoporttal. Kemény akciócsoport. Az a házban a részét a nyugdíjas közösség. De jó, mindegy, hát ezt is megtudtuk, hogy... A virtuális térben terjedő hírekkel ellentétben nem a tiszta van többségben amúgy. Hát, ezt azért fontos leszögezni. Ezt mondta a Kocsis Máté, aki még életében nem mondott valótlan dolgot. Soha. Mondjuk valóságos dolgot sem mondott, de... Vagy valós biztos, dolgot sem mondott. Mondott már igazat, igen. Ez szinte teljesen biztos. Szinte biztos. Én nem voltam ott, de biztos. Nem tudom most elmondani, hogy melyik volt az, amikor igazat mert mondod. Mert annyira sok volt, hogy nem tudsz közül választani. Amúgy valószínűleg ez így van. Például, hogy így el tudom képzelni, hogy Kocsis Máté azt mondja, hogy 14 óra 32 perc, még annyi volt. El tudom képzelni. Vagy az étteremben azt mondja, hogy egy babugulyást kérek, és tényleg azt kért. Ez szóval igazmondásnak hát ez minősíteni. Igaz. Azt akar tenni. Már nem hazugság, csak ennyi történt. De már az is valami. Érted, már annak is örülünk. Egy papgulyást kérek. És így ott áll belőtt a pénzre, hogy Kocsis Máté nem hazudott. Igen. Tényleg azt kért? Meg is ette? De hát... nem tudjuk már, hogy mi van, hogyha kihozzák, és azt mondja, hogy kérem, hogy nem babujást kértem. Na jó, igen, azt nem. Akkor nem. Melyik pillanatban hozzá? De nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e. Nem. Ez felhívízi Félix cikket kéne róla írnunk. Úristen, nekem is kéne egy ilyen alter ego. Az Alhévízi Félix? Nem, valami ilyen igen, nagyon kedvem támadt, tudnék írni, nem tudok sajnos, akkor biztos lenne egy ilyen alter egóm, ahol a Félix-tel így titkon, úristen, semmi, óriási ötletem van, ezt meg is fogom csinálni. Megláttam a szemedben, várjuk ki a kezüvet. Ez nem mehet ki! Nem. Jó. Maradjunk annyiban, hogy Félix jövőre egy Pride-on fog részt venni. Ezt el fogom intézni, hogy így legyen. Na mindegy, szóval, jó, ezt majd... Még idén is lehet, hogy meg lehet oldani. Meg idén, meglátjuk, hova fog. Ki tudja, hogy ki megy a Félix idén a Pride-ra. Ki tudja. Hát az fel kell jutni a Balatonra. Reméljük, kocsival ment. Ó, Istenem. Amúgy arra akartam kitérni, ha már ugye a propagandáról beszélünk, nem tudom, hogy hallottad-e a hírt. A közmédia egyik vezetője utasítja a Rogáni sorvezető szerint a közmédiásokat. Ez biztos nem történt meg. Ez nem történt meg? Ez AI. Amint ma kéne nyomni, az viszont az gyorsan kell, de azt olyan napnak adom, akinek most nincs témája. Tehát kiszeli történelmi jelentőségű Orbán Viktornak a izéje, ez a történelmi jelentőség, ezt meg fogják mondani, Deák Dániel elemzésében is benne volt. Ez a narratíva, ez történelmi jelentőségű, hogy megkérdezik az embereket egy másik Európai Unióhoz csatlakozó tagállam jövőjéről. Hát igen, de hogy ez amikor kezdődött a Vox, ez akkor volt. Aha, ja, mert március 7. Igen, legalábbis ugye ezt az információt adja át itt a Kontroll. Kiszerű Zoltán elvtársunkat, vagy valakit hívjunk fel, el fogja mondani ezt a történelmi bocsánat, micsoda? Elvtársunkat, vagy valakit hívjunk elvtárs. Fel. Hívhatlak így mostantól? Kérlek, ne. Csokoládi elvtárs. Én dolgoztam egy államigazgatási munkában, ahol egyszer valaki úgy ment be egy irodába, hogy na, ez a elvtársak, de csak így viccelt. Nem dolgozott már ott sokáig. Hát jó, hát... Behívták elbeszélgetni, hogy ez elvtárs, ezt nem lehet mondani. Ezt hangosan ne. Ezt nem szabad mondani. Ezt négy szem közt lehet, de... Nem elég magas tisztségben volt hozzá, hogy azt mondják rá, hogy elvtárs! Ez volt a baj. Igen, mert csak egy csinyó volt, hát hogyha ő viccelődik. Más kérdés, hogy pont úgy nézett ki a főnöke, mint a Rákosi. És kirúgták? Szerintem amúgy nem rúgták ki ezért. Csak nem ment dolgozni többet. Tehát nem látták. Csak soha többet nem látta senki. Szóval mit mondnak annak az elvtársak? Mondani azt, hogy történelmi jelentőségű, mert ez a rogáni sorvezetőben, hogy történelmi jelentőségű. A másik illik a rogáni sorvezetőbe, azért ízelgessük ezt az MTV-jánál. Illik a rogáni sorvezetőbe. Meghallgatnám, mi van abban a sorvezetőben, meg az, hogy néz ki. Ne aggódj, meghallgatod minden egyes nap. Tény is való. Ó, Istenem. És nyilván az, amit Orbán mondott, ez is az elvárás, hogy ez is meg legyen elemeztetve, hogy maga mi vagyunk az első ilyen szereplő az Európai Unióban, aki egy másik csatlakozó tagállam a kapcsolatban kikéri az emberek véleményét. Ez fontos, nem népszavazás. Nem népszavazás, ment erről a polémia. Bohár Dani is belefutott a erdőbe. Mi? Kizárva. Bohár Dani belefutott a faszerdőbe. Nem eléggé. Igen. Nem én mondom, itt az úriember Rogán mondja. Rogán, ja nem. Rogáni sorvezető faszerdejéből azért nehéz kievickélni. Erdőbe. 3 és 5 perc között legyen az olvasási idő. 2 villamos megálló között, ha el tudják olvasni. Melyik fiatal? Mekkora Deluluba lehetnek itt bent? Tényleg nem tudom, ki ez a, nem tudom én, Lajos, aki ezt itt felmondja. Mekkora Deluluba van, hogy azt gondolja, hogy így a fiatalok ülnek a villamoson. Egyáltalán tényleg mire gondol? Hány városban villamos? 3? De nem számít. Ül a villamoson, 4. És ezt fog elolvasni. 3-5 percben erről akar olvasni. Mondjuk arról, hogy a Dák Dani belefutott a fasz erdőbe, szívesebben olvasnék, hogy ott az miért történt. Azt mondta, hogy népszavazás. Az volt a faszerdő. Ja! Hát mert biztos nem kapta meg a frissített narratívát. A sorvezetőt! A sorvezetőt, bocsánat. Sorvezető. Isten, fiatalok. Na ez a 2 fő topik legyen, az Orbán, hogy az elemző mit gondol róla, történelmi jelentőségűnek nevezte. Ahhoz a nevenne. Felmentek a különböző sajtótermékek oldalára, akkor meglátjátok a videóban, nem hogy történelmi jelentőség. Nevetséges lesz meg, hogy találnak ilyen mesterszavakat, és azt hiszik, hogy az bármit jelent, de valami kikandikált. Valami előjött ott azért. Ehhez hozzáfűzném, sajnos nem találtam meg az eredetit, úgyhogy a Redditről kell beolvasnunk ezt a hírt. A hiradó.hu-nak a hirdetése. Fake news hangfelvétele Hergel Atisza. A közmédia a legsúlyosabban elítéli az információk szándékos eltorzítását, különösen annak célja a közvélemény megtévesztése, vagy a szerkesztőségi munka hitelességének alálásása. Tényleg? Komolyan? Hát ez, igen. Tényleg? Hát nem szabad. Nem szabad fake news-t hirdetni. Ugye, az más kérdés, hogy fake news-t terjesztenek, mondjuk. Az más. Az más. Azon nincsen. És ezt behirdették, hála az égnek. Jó helyre ment a pénz, jó van, ez jó, hogy behirdették, remélem. Nem csak 10 000 forinttal sok mindenkihez eljutott. Hát igen, az lenne a jó, hogyha ez azért mindenkihez eljutna. De azért is osztottuk meg mi. Miss World Hungary, nyilván a lényegről szeretnénk beszélni. Ha valaki megnyerte, szóval itt van Sarka Kata és Rogán Gál Cecília. Mert úgy tűnik, hogy ez inkább erről szól. Igen, ez igen. Ez a szépségverseny. Uh-huh. Úgy van, hogy tehát ez Sarka Kata Instagramja, ahol itt van Sarka Kata, Rogán Gál Cecília, és valaki pedig nyert. De az mindegy. De minden évben más. Hogy egyébként csak azt szeretném elmondani, hogy amúgy a Rogán Cecília, meg a Sarka Kata, ők barátnők, nem? Ők amúgy jóban vannak. Amúgy lehet, hogy utálják egymást, hát csak nem, így a munka de azért miatt, mindig mert posztolnak. Fontosnak tartják a szépségversenyt. Hát én biztos utálnám a barátnőmet, hogyha egy ilyen képet raknak ki rólam. Rogán Cecília helyében. Hogy néz ki szerencsétlen? Nem, a Kata gyönyörű, de a Rogán Cecília, hogy néz ki ezen a képen? Nem volt egy előnyösebb kép róla. Amúgy szép a lány, aki nyert. Ez a Jankának hívják egyébként. Igen, Végvári Janka nyerte meg. Amúgy gratulálunk neki, én nem tudom, amúgy a szépségversenyekkel nem tudok zöldágra vergődni, szerintem egy nagyon furcsa koncepció ez az egész úgy, ahogy van, de biztos valakinek meg ez fontos. Mert még nem nyertél, azért mondod ezt. És akkor így állhatnék. Úristen, nagyon jó lenne, de van férfiba is. Azt se nyerném meg, mindegy. De elmehetsz, hát még bármi lehet belőle, csak így a kinnet kell benne. Szerintem meg tudsz nyerni egy szépségversenyt. Amúgy jellemmel is lehet nyerni. Az is fontos a jellem, nem? Tehát ez nem elég, hogy valaki szép itt, ez a szépségversenyen beszélni kell, ez egy ilyen reprezentáció végül is. Nem? Akkor ez arról szól, hogy milyen lapokat kaptál így születéskor, mennyit edzel, és mennyire felelsz meg az aktuális szépség sztenderdeknek. Ma már nem kell arra hagyatkozni, hogy milyen lapokat osztottak neked születéskor, elég megnézni Cecíliát. Van az a pénz, amiért tudnak belőled. De a Cecília nem nyerte meg. Hát nem, de azért... Ő csak megszervezi. Hát igen, igen, igen. Valaki oktatja. Nyilván három szép nő, nem arról van szó, de hogy az, hogy vannak műtétek, meg nem tudom, nyilván 17 éves korodra meg nem műteted át magad minden. Ne, gyönyörű, aki megnyerte a szépségversenyt, nekem nagyon tetszik. Szerintem kicsit aggályos, hogy ennyire fiatal, főleg, hogy ha jól emlékszem, akkor voltak már ilyen botrányok korábban az ilyen szépségversenyeken, hogy nem csak megkaptad a koronát, hanem valami más dolgokba is bele lettél rángatva, úgyhogy ilyen szempontból aggályos, de nem ismerem. Na, ez az, ami, hogyha hallunk mondjuk olyanokat, hogy mondjuk iskolai táborokból, vagy egyházi táborokból sok helyen pedofília vádja merül föl, akkor én azt gondolom, hogy abba kéne egy átfogó vizsgálat, hogy akkor hol, milyen körülmények között alakulhat ki, és mivel lehet ezt megakadályozni. Hogyha szépségversenyeken hallunk ilyeneket, hogy több szépségversenyen előfordult mondjuk, hogy valaki úgy nyerhette meg, hogy valamit tenni kellett érte, akkor ezt is vizsgálják ki az összes szépségversenyt. És mégse tűnik úgy, hogy ki vannak vizsgálva ezek a szépségversenyek, és az ember csak így áll és néz, és azt mondja, hogy inkább beszéljünk Lázár Jánosról. Na, azért állj. Mert van egy határ. Te, ha lenne egy lányod egyébként, te engednéd, hogy induljon a szépségversenyen? Mindenképp szeretne, akkor igen, de amúgy szerintem valószínűleg elég szorosan ott állnék mellette egy baseballütővel. Így van volna a lányod, és te így mögötte így mennél. Egy baseballütővel. Nagyon vicces van. Amúgy adnám. Vagy nem, te egy légycsapóval. És így, hogy valaki nyúl. Így kell. Mukepács. Jó, hát figyelj, hát akkor ez is lement. Remélem, hogy sok pénzt kerestek rajta. Már... Hát abban biztos lehetsz. Velően nincsenek kétségeim. Valószínűleg nem a Janka kereste a sok pénzt, de lehet, hogy valaki más kereste a sok pénzt, és az is, még az is lehet, hogy a képen is rajta van. Nem tudjuk. Zöldbe? Hátul. És feketében? Nem tudjuk, nem derül ki. Valaki. Lehet, lehetséges. Nem tudjuk. Kérdezzük, rajta van a képen? Kérdezzük aki meg. Sokat keresett? Közvéleménykutatás. Írjátok le kommentbe, szerintetek ki keresett a legtöbbet ezen a szépségkirálynő választáson. Ugye 1-es, 2-es, 3-as. És több jó válasz is lehetséges, nem kell egyet választani. Csak mondom. Igen, de akkor úgy van, hogy hogyha többet szeretnétek választani, akkor adjátok össze számokat. Igen. És úgy írjátok le a kommentbe. Igen, és akkor így majd megpróbáljuk visszavetelni. Egy abakusztal kiszámoljuk. Esztet ki fogja számolni. Az a jól jártak, mert az az erősségem a számolás. Tehát ez a Bors cikke, ami, mint tudjuk, egy nagyon nívós lap. Színárnyalatokat fogunk megpróbálni. Szóval a színeket gyakran viccelnek az, hogy a férfiak nem tudják megállapítani a színek árnyalatát. De jó, vegyétek elő a telefont, tegyétek le a mosogatószivacsot, mert most nézni is kell, hogy igen, mi történik. A következő színt fogjuk megtippelni, hogy ez mi, ez a szín. Mindenki megnézhette. De nem azt kell, nézd már meg. Melyik szín nem létezik az alábbiak közül? Mi ez? Drucker sárga, Habsburg sárga, Anna sárga, vagy... Barit sárga? Melyik szín nem létezik? Na melyik, én tudom. Maximum a Habsburg sárga létezik, úgyhogy a Drucker sárgára fogok menni. Nem létezik a Drucker sárga, ezt most megtudtuk, de... És ez melyik szín? Ez akkor biztos, hogy nem a Drucker sárga. Melyik színnek nincs kadmium árnyalata, és itt egy piros négyszög? De mi? Akkor semmi értelme a képeknek. Vörös, kék, sárga vagy zöld? Melyiknek nincs kadmium árnyalata? Na melyiknek? Én a vöröst fogom mondani, pedig biztos, hogy nem az a kék. Csak elterelte a figyelmet a büdösnek piros kocka. De ez direkt kicsesznek az emberre. De tudod, hogy múltkor felfedeztek egy új szín. Igen, tudom. És még sincs. De lehet, hogy van a kéknek kadmium árnyalata. De van, csak nagyon kevesen látják. Milyen szín látható itt? Most mégis akkor oda kell nézni. Ez egy ilyen barnás-narancssárga, nagyon csúf szín. Ez az okkersárga szerintem. De ez a rőt! Jaj, de hülye vagyok! Hát, csoki, ne haragudj! Kitaláltad volna, hogy a rőt? Hát azt kitaláltam volna, hogy nem az okkersárga. Azt hittem, rót van odaírva, és elrontották, és ami németet fordítottak át először, de most, hogy közelebbről megnéztem, persze, hogy tudtam volna. De ezt nézem, hogy mennyivel jobb színű a hajad, mint ez, és miért nem lehet akkor már ilyen színű ez a kocka is? Nézd meg! Hát elrontották, na majd a következőre használjátok a hajamat. Most ezek mik ezek a kérdőjelek? Ez, tehát itt a kép. Úristen. Kérdőjelek egy kávé, ami azt hittem, hogy egy motoralkatrész először. Milyen szín árnyalata a cinóber? Azt hittem, hogy ez egy hónap lengyelül. Nem tudom, amúgy. legyen cinóbervörös. Azt gondoltam, hogy az biztos nem, de mindegy, ez az Eszter buktája lesz. I know hihetetlen. Melyik szín létezik az alábbiak közül? Kaláris, kadáverpiros, jódvörös, kagylóvörös. Szerintem a jód az vörös? Hát az inkább barna. Ó, a kaláris nem létezik, de meg Eszter. Se várod, hogy mit mondok. Csak igen, önfejűen döntesz magadtól. Ez egy csapatjáték, csoki. Igen, mert barzalmasan unalmas az a dolog. De akkor gyerünk, akkor csináld. Kiről nem neveztek el valamilyen szint az alábbiak közül? Fel nem olvasom ezeket Yves a neveket. Yves Klein, Otto von Bismarck, Jules Mazarin, Bonaparte, Napóleon. Melyik legyen? Gyerünk gyorsan. Napóleon rá neveztek. 3, 2, 1. Kész. Na tessék. Ennyi. Létezik-e X kezdőbetűvel kezdődő nevű szín? Igen, a xenon sárga zöld. Szerintem igen. Igen. Nem. Persze, hogy nem létezik. Arra akartam menni, csak sietetett a csoki. Hányféle szín neveztek el Tizian Vecellio reneszánsz olasz festőről? Mindenki tudja 4-et. Nem. 2-t. De akkor odaírta a Tizian zöldet is, az mégse létezik? Most már létezik, mert elképzeltem. Én is. Milyen szép, bárcsak láthatnátok. Vajon ugyanazt képzeltük el. Létezik a szatinóber szín? Milyen árnyalat ez? Na milyen? Mondja gyorsan. Szerintem 3, ez egy 2, beugratós, 1. Nem létezik. Persze, hogy létezik, hát itt van. Na, utolsó kérdés, mindent eldönt. A rózsa milyen színváltozatban nem létezik? Figyelj, van rózsabarna, rózsapiros, rózsabogárzöld, vagy rózsazöld? Mi? Ez egy szín? Vagy most a virágról beszélünk? Rózsabarna. Ez úgy hangzik, mintha nem létezne, hogy biztos van. Igen, az nem lenne. Na most melyik? Szerintem itt a zölddel lesz valami csibészség, mert látod, itt ebből van egy ilyen zöld, meg egy ilyen zöld. Igen, de szerintem a bogárzöldet be akar ugratni. Igen. De én szeretném, hogyha létezne a rózsabogárzöld. Akkor legyen a barna. Jó, passza meg. Legalább a rózsabogárzöld létezik. Na, mik az eredményeink? 4/10 hitvány. Úristen, ez nagyon szomorú. Ura még. Jó, legközelebb jövök, csoki, hozok ilyen kártyákat, és akkor felkészülünk a következő színes izénkre, jó? Jó. Mert jó. Ez nagyon-nagyon hitvány volt, amit itt műveltünk. Ezt nem vállalom. Édes Isten, mikről maradtunk le? Szakított az énekesnél. Csörcsök. Na jó van, nem. Nem. Ebbe a féregjukba már nem menjünk bele szerintem. Nem, már nincs időnk. Sajnos, Eszter, majd legközelebb kell belemennünk ebbe a történetbe, mert én biztos vagyok benne, hogy mi még itt találkozunk, Eszter. Úristen, hogy van? Nem kell még mondani. Még nem. Teljesen rástresszeltem. Nem kell még mondani, mert még előtte el akartam mondani, hogy már megnyíltak a júliusi turnéra, a Legyen minden jóra a jegyek, a Legyen minden jó.hu megtaláljátok, meg az Akkor is Csokker Instagramon. Paks az teljesen biztos, a többit pedig mindjárt meglátjátok. Hát a Budapest az már sold out, úgyhogy ott majd max a következőn találkozunk. Amúgy azt kellett volna csinálnod, az egy tök jó üzélet volna, hogy minden héten direkt olyan naptelöpülését választasz ki, ahova majd el fogsz menni fellépni, és akkor az egy ilyen kis easter egg előjáró. Honnan tudod, hogy nem Fertődre megyek? Hát, nem mész oda. Nem, sajnos nem Fertődre megyek. De még nem. Mehetsz oda a templomkertbe. Igen, azt kinéztük. Vagy a templomkertbe, vagy az öreg összeroskadt kocsihoz. Na, inkább oda. Ez a kettő. Inkább oda. Majd elzarándokodunk utána. Ott lesz az after. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, a vendéghét dübörög tovább holnap is, és az egész héten. Köszönöm szépen Eszternek, hogy itt volt velünk, és emelte a műsor fényét. Viszont te, Eszter, veled hol fogunk tudni találkozni, hogyha nem itt találkozunk? Azt tudom, hogy én találkozom veled majd a Mirror Glimpse-en. Hétfő, igen, 30-án a Mirror Glimpse-en. Most pénteken Egerbe megyünk fellépni. Ne viccelj! De szombaton pedig Sopronba. És Egerbe az a eszméletlen jó helyre? Nem. A Monkey-ról veszel el csak ide, nem oda fogunk menni, mert az egy benti klub, hanem Agria Park az a neve, uh-huh. Egy ilyen bevásárlóközpont mellett fogunk felhúzni egy nagy színpadot, és ott lesz klubi koncert. Nagyon jó lesz. Nagy melegre. Tényleg, az inkább a melegről kellett volna rédzselnem az elején. Ja, na mindegy, lehet, szóval ide... És Sopronban? Sopronban pedig a Búgócsiga Gardenben leszünk. Azt hittem, hogy a hangárba, és kerülgetik majd a srácokat. De Csoki, nyáron nem megyünk klubba, hát nyár van, akkor kint vannak a koncertek. Mm. Ja, tényleg a Búgócsigának van kinti része. Nincsen amúgy, az is nem? Ilyen épített színpados dolog. A Búgócsigának a hátuljába szoktak opener. Búgócsiga opener az a neve, és akkor oda szoktak egy színpadot felhúzni, és ott megyünk szombaton. Jelenzően a pultig jutok a Búgócsigának. rúgócsigában, mert az az utolsó hely, ahol átmegyünk. Hát most erre mit mondjak magának. Sopronban vagyunk. Gratulálok, igen. Vagy a Schmauzer. Mi és ezek mikor? Ez mind jövő hét? Ez most. Most pénteken megyünk Egerbe, szombaton Sopronba, utána való hétfőn. Kobuci, utána elmegyünk két napra Marosvásárhelyre a Vibe Fesztiválra, onnan hazajövünk, akkor plázs. Jézusom. Coca-Cola Beach House. Ezért utálom a nyarat. Nem, szeretem, hogy jó lesz. Megy a pörgés, akkor nálatok is ezt el. Jó lesz minden. Örülök, hogy be tudtad sűríteni a bokros teendőit között ezt, hát a jól váz így vendégszereplést. Menjetek Mirror Grimmsre, menjetek Krúbira, kövessétek be Influestert Instagramon, TikTokon, Facebookon. Kövessetek be Facebookon. Jelöljétek be ismerést. Jelöljetek be, nem, a MyVip-en jelöljetek be. Én azt használom. A MySpace-edet kövessék. MyVip-en jelölhettek, mindenkit visszajelölök. Küldjétek el nekem Instagram a kedvenc Eszter MyVip bejegyzéseteket, képeteket. Hallod, Csoki? Kiüt le. Majd én elküldöm neked, jó? Az enyémet sajnos letörölték. Majd MSN-en átküldöm. Majd rezges meg. Majd... Nagyon szépen köszönjük még egyszer, Eszter, hogy eljöttél hozzánk. Várunk máskor is. Köszönöm szépen. Csoki, nagyon jól csináltad, most csak időbe szóltál, mindent átküldtél időbe, úgyhogy meg vagy dicsérve. Köszönöm szépen, legközelebb gyűjtök neked több felhívízi Félix cikket. Addigra már kész lesz, amit kitaláltam, remélem. Parádé. Erre meg erre visszatérünk, foreshadowing. Itt lesz a premierje. Úristen. Úgyhogy jó lesz. Várom. Igen, a vendéghét pedig dübörök tovább, és holnap egy újabb vendéggel mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.